أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر درس 99 المسألة الرابعة مسئله چهارم در زیر باب نهم از کتاب صلات که این 45 درس از کتاب صلات هست. صاحب کتاب میگوید المسألة الرابعة هل يقصر من نوى الإقامة، یعنی مسئله چهارم آیا قصر میخواند شخصی که نیت اقامت و زندگی کردن در یک جا را بکند، نیت بکند که در یک جا زندگی میکند اقامت میکند، آیا این انسان قصر میخواند یا نه؟ میگوید که من نوى الإقامة يحتاج الى تفصيل، یعنی هر کسی که نیت اقامت بکند احتیاج به تفصیل دارد، احتیاج به بیان و شرح دارد. و بیان ذلك، میگوید بیان این و شرح این مسئله همین است که انه ان نوى الإقامة المطلقة لم يقصر. هر آینه میگه اون انسان ان نوى الإقامة اگر نیت بکند اقامت مطلقه را، اقامت نامحدود و اقامت آزاد را، لم يقصر، پس اون انسان میگه نمازش را قصر نمیخواند. پس هر کسی که در یک جا نیت بکند اقامت نامحدود و اقامت آزاد را، پس این کس میگوید نمازش را قصر نمیخواند. این یکم صورت مسئله. برای چی قصر نمیخواند؟ لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه، بسبب نبودن سبب مباح گرداننده قصر در حقش، یعنی که این انسان یگان سبب اجازت دهنده قصر را ندارد. از این حساب هر کسی که اقامه آزاد و نامحدود را، اقامه مطلقه را نیت بکند نمازش را پره میخواند و قصر نمیخواند. این یکم صورت مسئله. کذلک این نوى الإقامة اکثر من 4 ایام. دویم صورت مسئله همچنین است، میگوید کذلک یعنی همچنین، این نوى الإقامة اگر که نیت بکند اقامت را، زندگی کردن را در یک جای، اکثر من 4 ایام، زیادتر از 4 روز. یعنی یک انسان در یک جا رود بگوید که در اینجا زیادتر از 4 روز میستم گفتن نیت بکند، این انسان هم میگوید همچنین نمازش را پره میخواند و نمازش را قصر نمیخواند. این دویم صورت مسئله. اما این قول والله اعلم مذهب حنبلی ها میباشد. در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله زیاده از 15 روز را هر کسی که نیت بکند پس اون پره میخواند و قصر نمیخواند. اما نزد مذهب امام احمد ابن حنبل و بعضی از علما میگویند هر کسی که زیاده از 4 روز نیت بکند در یک جا میستم گفته و اقامت بکند، اون انسان نمازش را پره میخواند. میگه او اقام لحاجتین، یا میگه در یک جا زندگی بکند به سبب حاجت، یعنی محتاج شود، نیاز داشته باشد در آنجا زندگی کردن، اونجا کار دارد، آنجا رفته است. و ظن الا تنقضی الا بعد الاربعتی، و گمان بکند که الا تنقضی، یعنی بود نمی شود کارش الا بعد الاربعتی، مگر بعد از چهار روز. میگه یک انسان یک شهر در یک جای کار داشت، به آنجا رفت و در آنجا فکر کرد این کارش زیاده از چهار روز وقت میگیرد، یعنی که در دو سه روز بوچیدنی نیست، این کار زیاده از چهار روز در بود میشود. پس این انسانم میگه همچنین نمازش را قصر میخواند، نمازش را پره میخواند. این انسانم همچنین نماز را قصر نمیخواند، بلکه نمازش را پره میخواند. در نزد چی داره گفتیم؟ بعضی از علما و در نزد مذهب امام احمد ابن حنبل، اما در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تا 15 روز، اگر کمتر از 15 روز وقت بگیرد یا نیت داشته باشد که کمتر از 15 روز میستم، در این صورت نمازش را قصر میخواند. اکنون دلیل این گفته صاحب کتاب چیست؟ میگه لأن النبی صلی الله علیه و سلم اقام بمکه فصلى بها 21 صلاة یقصر فیها. زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کرد در مکه، استقامت کرد در مکه، فصلى بها 21 صلاة، پس در مکه میگه 21 نماز را خواند، یقصر فیها، در آنجا نمازهایش رو میگه قصر میخواند، یعنی 21 نماز زیاده از 4 روز. پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که برای حج کردن رفته بود به مکه، یعنی مهمان بود آنجا، رسول الله صلی الله علیه و سلم 21 نماز رو میگه قصر خواندن. و ذلک انه قدم صبح رابعتین، و میگه تفصیل این 21 نماز خواندن رسول الله چنین است که انه قدم، هر آینه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه آمد به مکه صبح رابعتین، یعنی که سحری چهارمی ماه ذوالحجه، رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح روزی چهارمی ذوالحجه به مکه آمد. فاقام الى یوم الترویتی، پس میگه استقامت کرد و زندگی کرد در مکه تا روزی ترویه، روزی ترویه یعنی که 8 روزی ذوالحجه. پس 4 روزی ذوالحجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکه رفت، پس 4، 5، 6، 7، این 4 روز 5 نمازی میشه 20 نماز. روزی ترویه که روزی 8 ذوالحجه است، نماز بامداد را خواند، میشود 21 نماز. از این حساب میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرد از 4، یعنی آمد به مکه 4 ماه ذوالحجه تا روزی ترویه، یعنی روزی 8 ماه ذوالحجه در مکه ایستاد. فصلى الصبح، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح را روزی ترویه، روزی 8 ذوالحجه در مکه خواند. ثم خرج، بعد میگه از مکه برآمد، به طرف مینا رفت، زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حج کردن رفته بود. پس روزی ترویه، روزی 8 ذوالحجه به طرف مینا رفت. میگوید که فا فمن اقام اربعه ايام او اقل مثل اقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد اتم. میگوید که هر کسی که اقامت بکند، زندگی بکند 4 روز یا زیادتر از 4 روز، مثل زندگی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، قصر یعنی نمازش را قصر میخواند. و من زاد اتم، هر کسی که زیادتر از 4 روز زندگی بکند پس نمازش را پره میخواند. صورت مسئله چنین است که یک انسان نیت کند که در یک جا 4 روز میستد یا کمتر از 4 روز، او اقل یعنی کمتر از 4 روز در یک جا میرود و زندگی میکند و میستد، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم 21 نماز در مکه خواندند، میگد قصره، این انسان نمازش را قصر میخواند. و من زاد اتم، هر کسی که از 4 روز زیاد بیستد نمازش رو میگه پره میخواند. و این 4 روز رو علما حسابهای گوناگون دارن. بعضی ازشان میگویند یکم روزی رفتن رو حساب نمیکنی و از دویم روز حساب کردن شروع میکنی، دویم، سیم، چهارم، پنجم و ششم روز هم میگه حساب نمیکنی روزی برآمدن باشد. اگر بعضی ها میگویند روزی رفتن رو حساب میکنی، روزی برآمدن رو حساب نمیکنی، بعضی ها عکس میگیرن که روزی رفتن رو حساب نمیکنی، هم روزی که رسیدی آن روز رو حساب نمیکنی، از فردایش حساب کردن شروع میکنی 4 روز. درباره این حسابات اختلافات و بعضی قولای علما هستن که چگونه حساب میکنیم، یعنی که روزی که میریم به یک جا آن روز رو حساب میکنیم در این 4 روز یا نمیکنیم، یا روزی که برآمدنی هستیم که آن روز باید ما اون محله را ترک بکنیم، آیا آن روز را حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ در این باره قولهای علما گوناگون میباشد. اکنون خلاصه سخن همین شد که هر کسی که در یک جا 4 روز نیت بکند که میستم یا کمتر از 4 روز، پس اون انسان نمازش را قصر میخواند. چگونه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم 21 نماز را در مکه قصر خواندند. اما کسی که از 4 روز زیاد نیت بکند که میستم، میگه اتم، نمازش را پره میخواند. ذکره الامام احمد، این سخن را میگه امام احمد ذکر کرده است. چطوری گفتیم؟ این قول قول مذهب امام احمد ابن حنبل رحمه الله می باشد. در حاشیه می گوید اون حضور نگاه کن کتاب المغنی، کتاب مغنی را جلد 2 صفحه 134 و 135 این مسئله را تفصیلش را در آنجا پیدا خواهی کرد. و همچنین می گوید و مجموع فتاوی و شیخ ابن باز، می تونی که کتاب مجموع فتاوای شیخ ابن باز را ببینی، فتاوی صلاتی، فتاوای نماز را درباره نماز، صفحه 458 این مسئله در آنجا درج شده است و ذکر شده است. پس این بود توضیح این مسئله. اکنون میگه قال انس، میگه گفت انس رضی الله عنه اقمنا بمکه 10 نقصر الصلاه، میگه که زندگی کردیم در مکه 10 روز، در مکه میگه 10 روز ایستادیم. اقمنا بمکه، در مکه میگه 10 روز ایستادیم، نقصر الصلاه یعنی نمازمون را پره میخوندیم، نمازمون را پره ادا می کردیم. که این حدیث امام بخاری رحمه الله هست که امام بخاری این را در صحیح بخاری در زیر رقم 4297 این حدیث را تخریج کرده است و روایت کرده است. پس حضرت انس رضی الله عنه میگوید در مکه ما 10 روز ایستادیم، نمازمان را قصر میخواندیم. و معناه، اکنون میگم معنای این سخن انس، ما ذکرنا، آن چیزی که ذکر کردیم در بالا، آن چیزی که پیشتر ما ذکر کردیم. لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. زیرا اینکه میگه تفصیل این مسئله چنین است، حسب خروجه، یعنی حسابیده می شود برآمدنش به سوی مینا و رفتنش به سوی عرفات و ما بعده و آن چیزی که بعد از اینها آمدند و باز در مکه زندگی کردند، من العشری، از 10 شماریده می شود. یعنی که میگوید حضرت انس قولش معناش این نیست که 10 روز فقط در مکه ایستادگی باشد و هیچ جا برآمدگی نباشد. معناش این است که همین 10 روز می درآید، پیغمبر از مکه به مینا رفت، از مینا به عرفات رفت، باز از عرفات گشته به مکه آمد. پس همه اینها میگه در همین 10 روز میدراید. اگر 10 روزی کامل رو در مکه میستاد، با قول صاحب کتاب باید نمازش رو پره میخواند. اما 10 روزی کامل در مکه ایستادگی نیست، بلکه از مکه به مینا رفته است، از مینا به عرفات رفته است و به مزدلفه رفته است و بعد از اون باز به مکه بازگشته آمده است. میگه همه اینها در همین 10 روز میدراید. و یقصر این اقام لحاجت. اکنون مسئله نو توضیح میدهد، مسئله نو ده میگذرد، میگوید و یقصر، یعنی مسافر یا که شخصی که در یک جای اقامت بکند، در یک جای اقامه به حاجت بکند. و یقصر این اقام لحاجت، یعنی قصر میخواند نماز را اگر که در یک جا استقامت بکند، استقامتی به حاجت باشد، یعنی نیاز داشته باشد، کاری داشته باشد در یک جای. بلا نیت الاقامتی فوق 4 ایام، یعنی نیت نداشته باشد بالاتر از 4 روز. یک انسان یک جا برود بگوید که شاید فردا پس از فردا خلاص میشود این کار من و من گشته به خانه خودم میروم، اما در اینجا کارش بود نشود، نیت ندارد، در یک جا زندگی کرده ایستاده است، کار دارد اما نیت ندارد که از 4 روز زیاد بیستد، نیتی از 4 روز زیاد ایستادن را نکرده است. ولا یدری متا تنقضی، و همچنین نمیداند که کی کارش بود میشود که به شهر خودش و به خانه خودش بازگردد، این را هم نمی داند. این انسان میگه نمازش را قصر می خواند، زیرا اینکه این انسان نیت اقامت نکرده است. اگر همین روز کارش بود شود، همین روز حاجتش برآورده شود، این محل را، این شهر را ترک می کند. از این انسان میگه این انسان همچنین نمازش را قصر میخواند. صورت مسئله اکنون چنین شد که یک انسان یک جا برود کاری داشته باشد، نیتی از 4 روز زیاد ایستادن ندارد، نیت دارد که همین روز کارش بود شود، همین روز نیازش برآورده شود، به شهرش برمیگردد. اما این دوام کرد و دوام کرد، زیاده از 4 روز و 5 روز و 10 روز و 20 روز، این انسان میگه نمازش را قصر میخواند. میگه او حبس ظلمن، یا شخصی که محبس کرده شود ظلمن، محکم کرده شود در یک جا ظلمن، که قبیده ظلمن تهمتش کرده بگیرن محکمش کنن، این میخواست از این شهر گذشته به شهر دیگری رود، اما در جای قبیدند و این انسان را محبسش کردن، حبسش کردن. این انسان میگه نمازش را قصر میخواند، اگر که حبسش کنن ظلمن، مجبورن قبیده حبسش بکنن. او بی مطرین، یا یک انسان در یک دهه رفت، در یک شهر رفت که باران خیلی زیاد باریده ایستاده است، بگوید که همین باران خلاص شود و من سفرم را دوام میدهم. این باران مثلا زیاده است، 4-5 روز باریدن گیرد، یا برف مثلا در یک جای رفت، بگوید که همین برف کمی بس کند و پستر شود و من سفرم را دوام میدهم، اما این برف باریدن گیرد و باریدن گیرد، یا باران باریدن گیرد که سفر نکند و در یک جا بیستد، بگوید هر وقتی که خلاص شد و من سفر میکنم، این انسانم میگوید چند روزی که میستد، 10 روز از 20 روز از 1 ماه است، نیت اقامت که ندارد، این انسانم میگوید نمازش را قصر میخواند. میگه ولو اقام سنین، اگر هر چندی که میگه این انسان زندگی بکند و استقامت بکند در همون مکان، در حبس کرده شود ظلمن، یا به سبب باران و برف، یا به سبب کار امروز و فردا بود می شود و من از اینجا را ترک میکنم، گفته بیستد، میگه ولو اقام سنین، اگر که سالهای سال بیستد هم، این انسان نمازش را قصر میخواند. این انسان نمازش را قصر میخواند، زیرا اینکه این انسان نیتی اقامت ندارد، نیتی در آنجا ایستادن ندارد و سبب شده است که آن سبب همین روز برآورده شود، یا حاجت نیاز شده است که آن همین روز برآورده شود، اون این دهه را، این محل را ترک میکند. از این حساب اگر که سالها هم بیستد، نمازش را قصر میخواند. پس این بود صورت مسئله. کسی در یک جا نیاز داشته باشد و به نیت اقامت از 4 روز زیاد هم بیستد و نداند که اون نیازش کی برآورده می شود، یا حبس کرده شود و ظلمن، یا به سبب باران و برف در یک جا بماند، اگر سالها هم بیستد، نمازش را این انسان قصر می خواند. قال ابن المنذری، مگه گفته است ابن منذر، اجمعوا على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامه، میگه اجماع کردگی هستن علما، اجمعوا یعنی علما اجماع کردگی هستن، على ان المسافر يقصر، بنابر این که مسافر قصر میخواند نماز را. علما اجماع کردن که مسافر قصر میخواند نماز را، ما لم یجمع اقامتا، ما لم یجمع اینه که لم یقصد اقامتا، اگر قصد و نیت اقامت را نکند، این مسافر اگر در یک جا رود و نیت اقامت و قصد اقامت و استادنی در آن محل را نکند، اگر هر چی قدره هم که بیستد، امروز میرم و فردا میرم، امروز کارم بود شود فردا بود شود میرم، گفته اگر هر چی قدره که بیستد، این انسان میگوید نمازش را قصر میخواند، زیرا که این انسان نیت اقامت در آنجا را ندارد، بلکه سبب این را در آنجا باز داشته است و منع کرده است. پس این هست قول ابن المنذر که اگر نیت نداشته باشد، اگر هر چی قدره که در یک جا بیستد، نمازش را قصر میخواند. پس این بود مسئله چهارم. هر کسی که نیت، هر کسی آیا قصر میخواند؟ شخصی که نیت اقامت را بکند در محله، چطوره که اینجا 3 مسئله شد. یکم نیت اقامه مطلقه بکند، یعنی نامحدود و آزاد زندگی کردن را در یک جا نیت بکند، نمازش را پره میخواند، یا زیاده از 4 روز اگر بیستد، نمازش را پره میخواند. اما اگر که نیتی در یک جا برود به نیت و نیت اقامت را نکند و هر چی قدره که بیستد در آنجا، نمازش را قصر میخواند. این بود مسئله چهارم. با همین مسئله چهارم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم، الحالات التي يجب على المسافر فيها اتمام الصلاة، یعنی حالت هایی که واجب است برای مسافر که در این حالت ها نمازش را باید پره بخواند. یعنی با چند حالتی هست که مسافر باید نمازش را پره بخواند و قصر نخواند، که این مسئله پنجم است. این مسئله پنجم را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر، و با همین درس امروز را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.